Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Libero'da beraberiz. Güzel bir havada, trafikte mahsur kaldığınızı umut ediyoruz. Bu vesileyle bu programı tümünü dinlersiniz. Daha büyük bir kötü bir şey isteyemezsin kimseden. Ya İstanbul zaten default olarak trafikte kalınıyor. Beddua okusam böyle olmaz. Ben bir 10 dakika daha fazla kalabilir mi diye açtım. Yani neyse, kalmış olanlara diyeyim. Evet, bu hafta konuğumuz var. Senin talebin diye öyle diyeceğim. Mesleki kısımla ilgili. Gazeteci ama şu anda işsiz gazeteci olan Burak Kuru. Merhaba. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Merhaba. Burak'la Radikal Hürriyet dönemlerinden temasımız. Onun dışında işte bu futbol kültürü muhabbeti. Burak galiba kulaklık sakala çarpıyor. Enteresan sesler çıkıyor. Aa, çok güzel. Dinleyiciler için garip o melodinin nedeni belli olur. Olmuş Şaşırtı. Oldu. Evet, Burak'la birkaç gün önce yapılan Türkcell'in sponsorluğunda yapılan galiba futbolun zirvesi toplantısına dair muhabbet edeceğiz. Hem toplantıyı, aslında toplantıdan daha çok o toplantıda yer alan isimlerin görev aldığı liglere ne mana ifade ettiği ve bizim ligimizin, Süper Ligimizin ne mana ifade ettiğini şöyle bir paralel konuşacağız. Alttan alta doğrulayacağız. Evet. Libero'da her daim olduğu gibi. Ama önce asıl her daim olan başka bir mevzuya giriyoruz. Başka da değil. Hep düzenli mevzuya giriyoruz. Sen hala bir şeyler yazıyorsun da o yüzden şey yaptım. Çaktırma. Çaktırmayayım, doğru. Göremiyorlar ya, daha sahili, şeffaf bir program ben olduğumuzu. Ben hazırım, kitabım elimde. Eduardo Galeano köşesine gidiyoruz önce, sonra programa başlıyoruz. Eduardo Galeano. Gölgede ve güneşte futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Grup terapisi. Enrique Pichon Rivière bütün hayatını insan mutsuzluğunun sırlarını kavramaya ve iletişimsizliğin neden olduğu karamsarlığı ortadan kaldırmaya harcadı. Kendine futbol konusunda iyi bir müttefik buldu. 40'lı yıllarda Pichon Rivière akıl hastanesindeki hastalarından oluşan bir futbol takımı kurdu. Arjantin kıyılarının sahalarında futbol oynatarak topluma kazandırılmaları için bu delilere en iyi terapi uygulanıyordu. Futbol takımının stratejisi benim en öncelikli görevimdir, diyordu takımın hem antrenörü hem de golcüsü olan psikiyatrist. Yarım yüzyıl sonra biz kentliler de top yekün, yarı deli sayılırız. Ama hepimize yer olmadığından çoğumuz tımarhane dışında yaşıyoruz. Yaşam alanımız otomobillerle daraltılmış, şiddetin etkisiyle köşeye sıkıştırılmışız. İletişimsizliğe mahkumuz. Her geçen gün daha da üst üste yığılıyoruz ve yaşam alanımız daralıyor. Birbirimizi görmeye bile vaktimiz yok. Futbolda da tüm öbür şeylerde olduğu gibi üreticiden çok tüketici var. Herhangi bir kişinin küçük bir futbol maçı düzenleyebileceği bütün boş araziler betonla kaplandı. İş hayatı futbol oynanabilecek vakitleri yok etti. Halkın çoğunluğu futbol oynamak yerine her geçen gün sahadan daha da uzaklaşarak futbol oynayanları televizyondan ya da tribünlerden seyrediyor. Futbol bir karnavala, yığınlara hitap eden bir gösteriye dönüştü. Karnavallarda artistleri seyretmekten başka sokaklara çıkıp dans eden, şarkı söyleyenler olduğu gibi futbolda da profesyonel futbolcuları seyredip onlara hayran olmaktan başka salt eğlence amacıyla kendilerini başrol oyuncusuna dönüştüren seyirciler de yok değil. Yalnızca çocuklar değil, iyi kötü futbol oynanabilecek sahalar ne kadar uzak olursa olsun mahalle arkadaşları, fabrika işçileri, aynı büroda çalışanlar ya da aynı fakülteye gidenler hala top oynayarak eğlenebilmek için yorgunluktan bitkin düşene dek maçlar düzenliyorlar. Sonra da yenenlerle yenilenler hep birlikte bir profesyonel futbolcuya yasak olan içki ve sigara, güzel bir ziyafet gibi zevkleri paylaşıyorlar. Bazen kadınlar da bu eğlencelere katılıp onlar da gol atabiliyorlar. Ama genel itibarıyla maço eğilim onları bu tür kutlamalardan uzak tutuyor. Eduardo'dayız. Eduardo Galeano köşesini dinledik. Can Erzi'ye teşekkür ediyoruz. Program destekçimiz ve Açık Radyo'ya ve Libero'ya desteği için. Evet, Burak Kuru ile beraberiz. Gazeteci dedik ki açarken... İşsiz. Sen bugünün sıfat sorumlusu oldun galiba. Ben bir şey söyleyeyim, önüne bir sıfat... Düzeltiyor aradan sıfat gidiyor hepsi. Evet Burak, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Konumuzu hatırlatalım dinleyiciler için. Futbolun zirvesi, memlekette futbol var. Dolayısıyla onun bir zirvesi olacaktı. Bu da yapıldı. Hani şey, memlekete komünizm gelecekse. Biz onu da getirdiler. Evet, memlekete zirve gelecekse getiririz. Evet, neydi bu kısaca? İstersen bir oradan başlayalım. Abi önce hatırlatayım. Hani ben gidip olaya tanık olmuş ve oradan bildiriyor değilim. Hani ama bayağı bir elit toplantıydı bu galiba. Evet, zaten hani istesem de giremeyeceğim. Ha. Zaten işsiz olduğum için akredite de olamayacağım bir yerde zannediyorsam. Yani kimsenin senin futbol ilgin, alakan, bilginle evet, taktıkları yani, yoktu. Aynen öyle. Yani oraya gidip zaten kapıların bize açık olduğu bir şey değil. Sadece hani oradan çıkan haberler üzerinden ne konuşmuşlar, ne yapmışlar diye inceleme fırsatım oldu ve hakikaten komedi şeyler hani. Bizim için iyi malzeme var. Ya evet. Zaten genelde şöyle oluyor yani Türkiye'de bir yönetici çıkıp bir konuşma yaptığında, yani danışmanların ona hazırladığı bir konuşmayı okuduğunda hani adama dönüp günaydın diyesi geliyor insanın. Çünkü hani hepimizin zaten bildiği şeyleri iki kere ikinin dört ettiğini bir daha orada hani sanki yeni bir buluş yapmış gibi anlatıyorlar ya, bu inanılmaz komik şeyler. Aslında diğer konuşmacılara bakınca mesela orada bayağı yani bizim yine eleştireceğimiz belki, çünkü futbola farklı açıdan baksak da baktığımız için eleştireceğimiz muhabbette olacaktı ama üst düzey bir futbolun yönetimi, sponsorluk bir ciddi anlamda feyiz alınacak bir muhabbet veya bilmemiz gereken şeylerin, merak ettiğimiz şeyleri öğreneceğimiz bir muhabbet olabilirdi. Yani İsimle kimler var mesela istersen? Yani şunu söyleyeyim. Şimdi o isimlerden mesela bazılarını söyleyelim. Şimdi Türkiye'deki Kulüpler Birliği Vakfı bunu toplantıyı organize ediyor. Türkiye'deki kulüpler, onların yöneticileri ve spordan sorumlu devlet bakanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yöneticiler geliyor. Onun yanında işte Chelsea ve Manchester'ın eski CEO'su Peter Kenyon, işte Mönchengladbach Başkanı, Dortmund'dan temsilciler hani, ve Avrupa'dan bu işi iyi yapan, bu işi kotarabilmiş kişiler gelip biz şöyle yaptık ve sonunda bunları elde ettik gibi bizimkilere akıl veriyorlar. Bizimkilerin de söylediği tek şey borç batağında yüzüyoruz. Borçlarımızı 10 yıla yaymazsanız batarız. Devlet buna bir şey yapsından öteye gidememişler anladığım kadarıyla. Daha ütopi var. 2020'de Avrupa'nın en iyi 4. ligi olacağız iddiasıyla konuşmasına başlamıştı Göksel Gümüşdağ. Çok şahane yani. Hani ya bir yandan da şuna bakıyorsunuz aslında yani hani kafa göz girmek serbest mi bilmiyorum ama şimdi yani Göksel Gümüşdağ'ın kişisel olarak tırmandığı ve ulaştığı yere baktığın zaman 2020'de Türk futbolunun ilk dörtte olmasını hayal etmesi de normal yani. O tabii. Diyor ki ben kendi hayatımda bu kadar yükselebildiysem lig niye yükselmiyor? O zaman diyor yani Türk hani futbolunu ilk dörttekilerden biriyle evlendirmek lazım. Falan gibi pasaportu yani. Pasaportu almak için. Tabii yani. aynen. O yükselişi oturma sağlamak için. Alacak. Vizesi olacak falan filan. İyi öneriymiş bak, sen de bu toplantıda hani, yer alabilir misin? Ama hani Peter Kenyon'un da dediği şey, o mu yoksa? Yani hani olayı o herhalde anladığım kadarıyla. Onu da söyledim. Peter Kenyon ne oldu, şey mi, danışman mı Kulüpler oldu? Kulüpler Birliği Vakfı'na danışmanlık olarak hizmet verecek bir yani, süre. Yani transfer oldu aslında futbol üst düzey. Yani bu tip zirve üst düzey kelimelerini memleket futbolu için kullanırken bak, biraz da inanılmaz değil mi yani? Sıkıntı şurada da, hatta zaten futbolu üst düzeyden toparlamaya, düzeltmeye çalışırsan yani yanlış yaparsın en başta. Alttan bir düzeltmen lazım ki üst düzeyde onunla beraber ilerleyen sene de düzelsin. Evet, önemli bir noktayı dinledik yani. Çok şaşırtıcı bir parantez açmış oldun bu. Teşekkür ederim. Evet öyle güzel ama bir de şu var aslında. Ya şimdi dün bu şey filmi izledim. Big Short diye bir film var ya, şimdi Oscar'da da iddialı. 2008'deki Amerika'daki mortgage krizini önceden öngören kişilerin hikayesini anlatıyor. Şimdi orada bir tane nasıl diyelim, ilk bu yolu açan, bak bunlar batacak diyerek ilk Marx. Hamleyi yapan kişi. O Marx. Hayır. Tamam. Biraz geriye gittik. 2005 ya da 2006'da birisi çıkıp diyor ki bu krediler batacak. Şimdi bunlar konuşulurken birisi çıkıp diyor ki abi diyor yani bunu sadece sen düşünmüş olamazsın yani koca koca adamlar orada plan yapıyorlar vesaire. O da çıkıp diyor ki bakın diyor hafta sonu Vegas'ta diyor bunların bir toplantısı var diyor. Gidin görün kendiniz bunların akıllı adam olup olmadığını. Her şey güllük gülistanlık Allah. Yani ve gidiyorlar aslında heriflerin hiç akıllı adamlar olmadıklarını, hayal ettikleri gibi olmadıklarını görüyorlar. Hani alttan düzeltelim diyor ya Volkan, aslında tepedeki adamlar hani onlar iyilerde alt kötü değil. Tepedeki adamlar hakikaten yani alttan daha kötüler. Ya şimdi şunu, bana sorarsan. Şunu anlarım. O tepedeki insanların bir kolaylaştırıcılık misyonu veya hı-hı, yani illa her şeyi çok iyi bilip çok iyi yönetmesi değil de yani yönetebilecekler arasındaki aracılığı en azından becerseler. Hı-hı. Bu siyasette de bürokraside de böyle olsa hadi bunu bir şekilde algılayayım ama ya bu insanlar bir şey yapmaya kalkıyorlar. Hı-hı. Ve yani kaç senedir memleket futbolu içerisindeyiz. Hep acayip acayip iddialarla geliyorlar. Evet. Ama yani her şeyi geçtim. Yani Volkan'ın dediği yerden alırsak yani senin değerin ne, ligin değeri ne ki yani ve bu lig değerini biz son 20 senede nereden nereye getirmişiz yani senin ligini kaç kişi muhabbet ediyor hadi her ligi geçtim Fenerbahçe, hı-hı, Galatasaray derbisine, hı-hı, yani hangi dünyanın hangi yayınları veya, hı-hı, futbol merakları ilgi gösteriyor şöyle, tabii, savunuyor kendini yayıncı kuruluş, biz dünyanın her yerinden izlenebilen bir platformuz. O yüzden bizim kutumuzu aldıktan sonra her yerde yayın yapabiliriz. Okey, yine bir kutuya indi. Evet. Tamam. Ama yani, yani bunu da işte bu, dünyada izleniyor. Şey yeterli yani, cevap. Ya bu savunma da yeterince bizi salak yerine koyan bir şey değil mi yani? Hani periskop varken hani 21. yüzyıldasın artık. Yıl olmuş 2100. Hani sen benim kutum var ve dünyanın her yerine yayın yapabiliyorum dediğinde hani ama yani, bravo falan. Maç günü parayı verip alırsan izliyorsun. Yani çok şey, inanılmaz yani. Siz yetiştiniz mi bilmiyorum ama bu kutu meselesi mühimdir biliyorsunuz memlekette. Yani Cenk Koray bayağı bir dönem verdi bu kutu açma hikayesiyle. Evet. Dolayısıyla kutu dediğiniz zaman memleketi ikballe ilgili bir meseleye giriyor. Yani vatandaşın ikbalinde bir kutu meselesi var. O yüzden ben ciddi alıyorum bu kutu kültürünü de Acun devam ettiriyor zaten. Acun Ilıcalı'nın da şöhret basamaklarındaki en önemli sıçramalarından biri o. Var mısın yok musundaki kutu açmaydı yani. O benim işte. Oradan büyük yürüdü işte. Ben o kısmı kaçırarak. Ne diyeyim, yayıncılık zaten futbol. Magic Box'la başlamadı mı? İşte o da bir kutu. Neyse olay kutu muhabbetine dönmeye başladı. Ya şöyle bir bu metin üzerinden ilerleyebiliriz istersen bilmiyorum. Metin, yani çok komik bir şey var tabii. Mesela hani metin, zirvedeki adamın ne olduğunu gösteriyor. Şimdi açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç yapıyor. Konuşmasının bir kısmında bu Habertürk'ün internet sitesine koyduğu, hı, ve en kapsamlı görünen haber üzerinden hareket ediyoruz şu anda konuşurken. Şu anda, onu da belirteyim. Evet iyi dedin. Tekrar pas atacağım ama programa gelmeden önce birazcık araştırayım dedim. hakikaten futbolun bu tarafıyla çok ilgilenen, hı hı, bir insan değilim. Bir program değiliz. Ama yani öyle veya böyle memleket futbolunun geleceği için gelen insanların da kapasitesi düşününce çok ciddi bir toplantı yapılıyor. Evet. Ve ben resmen bir saat doğru düzgün bir analiz, bir takip, hı hı, bir haber aradım. Bir şey bulamadım. Yani, evet, sonra sen geldin işte dedim var mı hakikaten? Sen de ne bileyim, evet, değil mi? Çok bir şey bulamadın, evet, herhalde. Bu da çok acayip değil mi? Yani kimse takip etmedim bunu. İlginç. Zaten haberin son kısmındaki yer aslında hani topluca hani önemli bir şeyi insanların nasıl önemsemediğini gösteriyor. Ya açılış konuşmasından bir kısım şöyle ufak bir şey söyleyeceğim. Akif Çağatay Kılıç konuşma başlıyor, anlatıyor işte Türk futbolu zor durumda, işte kötü emareler var, batabilir, önlem almamız gerekiyor. Buraya kadar hani, güzelmiş. Günaydın diye gidiyoruz işte, günaydın, yeni mi, yani İsveç'ten yeni mi geldiniz Türkiye'ye falan diye soruyoruz burada. Bakan sonra diyor ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sporun içinden geldiğini vurgulayan Kılıç diyor haberde, başbakanlığı döneminde futbol oynadığını ve goller attığını hatırlatmak istiyorum. Futbol ve sporun içinde olan, yakından takip eden, desteklemek amacıyla ciddi çalışmalar yapan Cumhurbaşkanımız var. Yani bunu söylerken ne bekliyor? Tribünden birisinin de çıkıp evet o golü bana atmıştı falan. Goller hakikaten attı, çok iyi topa vuruyor falan gibi bir şey dememizi mi bekliyor? Yani hani futboldan anlamayan bir başbakanımız olsa, Cumhurbaşkanımız olsa ne değişecek yapacağı şeyler? Keşke anlamasa. Şimdi mesele yani Türkiye'deki futbolun yönetimi. Sadece bu, futbolla ilgili bir şey mi? Yani mesela aslında bu dediğinin alt metninde şu var. Yani hani Cumhurbaşkanı ol derse sizin vergi borçlarınız olur, merak etmeyin. Tabii. Yani tabii. Bu o demek yani. Hani hepiniz toplanıp çıkarsanız makamına, topluca Aksaray'a giderseniz sildirirsiniz abi, 10 yıl mı 20 sene verir size vadeyi gibi bir şey var. Ya aslında çok basit bir öneri yapalım, belki gözlerinden kaçmış ama yani gizli ödenek mi deniyor? Örtülü. Örtülüden yapılacak ufak bir kesinti. Tabii canım, tabii. Her şeyi halleder. Neyse, konumuz bu ne değil. Olur. Biz onlara bütçe pastırı atmakla mükellef değiliz ama tabii başbakanın gol atması bence Türkiye futbolu açısından tabii çok önemli bir parantez olmuş. Bunu kaçırmamış en azından. Evet. Basın, onu görüyoruz. Bu önemli tabii. Önemli, çok peki önemli. Bundan daha az önemli başka konular konuşuldu mu? Yıldırım Demirören çıkmış mesela. Mesela bak, çok şeyin önemli. Hani hiç nasıl diyelim, Türk futbolunun geldiği durumdan hiç onun bir şeyi yokmuş gibi. Ama aralarda söylüyor yani, yine hakkını teslim etmek lazım. Ben de kulüp yönetirken yanlışlar yaptım diyor mesela. Tamam. Ama mesela Yıldırım Demirören şunu demiş: hükümetimizden kulüplerimize destek gelmesi gerekiyor çünkü kulüplerimiz borç batağının içinde. Şimdi burada Yıldırım Demirören'e dönüp şunu demek istiyorum. Şimdi ben herhangi bir kulüp taraftarı olarak bilet alıyorum, forma alıyorum ve senin kulübüne senin taraftarın olduğum için naklen yayın gelirlerinin artmasını sağlıyorum ve böylelikle senin gelirlerin katlanıyor. Burada bir sıkıntı yok. Ya bu alan razı, veren razı, yapacak bir şey yok. Sen bu parayı iyi yönetemiyorsun, borçlanıyorsun. Daha sonra devlet bize yardım etsin diyorsun. Peki tamam. Devlet benim ödediğim vergilerden bir de sana yardım ediyor. Yani ben çalıştığım ve kazandığım paranın önemli kısmını zaten sana yatırırken bir de ödediğim vergi de sana gidiyor. Sonra bir de utanmadan vergi affı istiyorsun. Yani ha bir de sen bunları vermeye teşneyken bile sana bir seçenek de getirmiyor. Pasolik gibi bir şey çıkartıyor. Seni gidip bir yerlere mahkum ediyor. Bunun için bütün kimlik bilgilerine de ihtiyaç duyuyor. Ve bunu da savunuyorlar. Pasolik'in memleketi. Ne oldu, Pasolik'ten o kadar paralar alındı kulüplere. Onlar da herhalde çok bir işe yaramamış. Ya tabii şimdi bunları kendi aramızda konuşmak biraz komik oluyor. Pasolik'in iptali için herhangi bir şeyleri yok yani. Yok. Sus payını aldı herkes ve oturuyorlar şu anda. Ama o gayet çok güzel. O çok ciddi bir şey zaten. Karar yani, onu biliyorsun. Bir kulüplerde çıktı, Cumhurbaşkanı'yla bu mevzu görüşüldü ama yani sonuçta herkesin net o konuda. Herkes değil, birkaç kişi net olunca zaten alt tabakada net oluyor ve dediğin gibi yani millet peşin bir şeyler aldı. Ama o da yetmemiş. Yani evet. Ve hala yani sen Türkiye futbolunun geleceğini sürekli bir istikrarlı bir şekilde ağlama ve bir şey yapamama pozisyonu olan kulüplerle yapıyorsun. Bu arada fotoğraflarda yine Aziz Yıldırım'ı görmedim. O gitmedi herhalde toplantıya. Ya şöyle, o gün şey varmış. Divan mı vardı? Yok, Nihat Özdemir'in karısının cenazesi olduğu için mesela bakan da konuşmasını yapıp cenazeye gitmiş. Fatih o Terim'de. Belki orada olabilir. Yani bilmiyorum katılmamasının sebebi nedir. Ya hani zaten çünkü haberde düşmüşler o notu. Aziz Yıldırım büyük ihtimalle oradadır. Evet, yani zaten cenazeye katıldığının fotoğrafları vardı. Yani belki de bu futbol zirvesinin biraz da katılımının az olmasının sebeplerinden biri bu cenaze oldu. Tabii ki bu beklenmeyen bir şey ve Ankara'da olmuş olması da etkilemiş olabilir ama belki de böylesine futbol dünyası için çok önemli bir insan olan Nihat Özdemir'in bu acı kaybı vesilesiyle bir gün ertelenebilirdi, bilmiyorum yani. Çünkü ülke futbolunun zirvesi diyorsun, açılış konuşmaları yapıyor herkes, sonra futbol direktörü Fatih Terim oradan ayrılıyor. Böyle bir mecburiyet tabii ki bu ama işte bu biraz da klasik Türk futbolunun esnek davranamayışı olabiliyor. Bence bir de şey, bu toplantılara bayağı beylik poz verecek toplantılar diye bakıyorlar herhalde. Bir kişiyi orada tut, kaydı al, ondan sonra o kaydı dinlesin evde şimdi. Ya bu yani bu toplantıların yani en çok üzüldüğüm insanları şunlar, hani burada konuşma metinlerini hazırlayan danışmanlar. Yani uykusuz geceler geçiriyorlar, metni hazırlıyorlar, sağa sola gönderip İşte oldu mu olmadı mı falan düzeltiyorlar. Orada organizasyonda gönüllü olarak çalışan gençler oluyor. Yani akreditasyon kartlarını dağıtıyor. Millete kahve makinesinden kahve getiriyor falan. Tek yorulan onlar oluyor. Bu arkadaşlar geliyorlar. İşte sabah kahvaltısını ediyor falan filan. Sonra da gidiyorlar. Söylediklerinin de kendilerini bağlayan hiçbir tarafı yok. Peki bu ecnebiler ne demiş? Yani asıl memleket futboluyla ilgili sonuçta yani çok ciddi takipçileri olduğunu zannetmiyorum bizim ligimizin, yani Dortmund başkanı veya yok, Chelsea, Manchester CEO'su. Manchester City mi, Manchester United CEO'su mu? Onun listesine bakacağım ben. Bakmam lazım benim de şu anda. Bakayım. Neyse işte sonuçta Peter Kanyon diyorsun. Peter Kanyon evet Manchester United'ın eski CEO'suydu. İşte. Sonra Abramovich satın alınca Chelsea'yi Peter Kanyon da satın aldı. Ve takımının başına koydu. Yani şimdi böyle insanlar geliyor ve Premier Lig'de üst düzey zaten Premier Lig üst düzey bir lig ama bir taraftan da o ligin de üstünde olan kaymak takımlarda CEO'luk yapmış bir insan geliyorsun işte memlekete. Ve yani bunu çağırırken Peter Kenyon'ı orada konuştururken yani beklenti ne bir taraftan da yani ne beklemişler bu toplantıdan mikrofonun önüne kalktıktan sonra özel görüşmelerde acaba ne konuşmuşlar yani bu adam da nazikti muhtemelen şey demişti of liginiz süper ama eksikler var falan. Şöyle bir açıklaması var benim denk geldiğim hani Premier Lig'i kurarken de Premier Lig'in bugünlere geleceğini kimse düşünmüyordu. O günkü başkanlar da düşünmüyordu. Hani neler olabileceğini tahmin edemeyiz. Hani şu andan kötü bir çerçeve çizmeyelim şeklinde benim anladığım kadarıyla bir cümlesi ya, var. Konuşmasının son kısmında şöyle diyor Peter Kenyon. Çok güzel o. Hani biraz da şu var yani hani bir danışmana para verirsen sana gelir danışmanlık yapar yani. İşi yapıp yapamayacağına bakmaz kısacası. Hani Peter Kenyon'a da güzel parasını vermişler. Yani günahını almayalım adamın ama büyük ihtimalle de böyle. Çünkü önerdiği şey şu diyor ki Premier Lig'in büyüklüğü, ulaştığı büyüklüğü tarif edip diyor ki 8 milyar 300 bin poundu kim hayal edebiliyordu? Bu bir şeffaflığın ürünüdür. Buradan Premier Lig, Bundesliga ya da La Liga bunu yapıyor, ben de yapayım derseniz olmaz. Sizin tarzınız Türk tarzı olmalı. Alınan ipuçlar ve detaylar sizin kendi sisteminizi yönlendirecek. Yani hani Peter Kenyon yine ben anlatırım, gerisini siz yaparsınız diyor. Yani Türk tarzı, yani Türk tarzı dediğin zaman her şeye ehliyeti olan bir şey tabii, anlıyoruz süpermiş. Herhalde değil mi biz? Hayır, yani? Süper, Türk tarzı yani. Ama benim burada takıldığım şu. Bu bir şeffaflığın ürünüdür diyor. Tabii onu siz yapamazsınız. 8 yani. Milyar 300 milyon poundu için bu bir şef... ilk cümlesi o. Ve oradan La Liga'ya falan sıçrıyor. Yani diye çok ve burada bir şeffaflık başlığı açıyor. Evet, ve bunu siz yapamazsınız bir Türk tarzı. Şimdi ne anladık o zaman yani tamam bunu... Abi. Oradan da başa dönüp şeye geliyoruz işte. Bizim Cumhurbaşkanı futbol oynuyor ve güzel gol atıyor açıklamasına geliyoruz yani işte. Ama bence orada yatan şey çok herhalde idrak edemedim Burak. Yani gol atan bir Cumhurbaşkanı başkanı yani düşünsene yani bu tabii abi topa vurmayan yani topu bulsa bomba diye karakola götürecek cumhurbaşkanları vardı. Yani şimdi Romário Brezilya parlamentosunda bir adam cumhurbaşkanı devlet başkanı olduğunda Brezilya futbolu kurtulacak mı ya böyle bir açıklaması mı var bunun? Ya işte yani. Hala ama çok mesafeliniz yani. Hayır hayır. Romario'da iyi futbol. Romario iyi futbolcu olsaydı cumhurbaşkanı olurdu abi yani. Ya bak nihayet birisi hani, idrak etti. Bunun yani. Da öyle bir şeyi var yani hani. Evet, dolayısıyla bu gol atma meselesi çok. Yani cumhurbaşkanınız gol atıyorsa bir kere avarajlı başlıyorsunuz oyuna. Öyle 2-0. Mi? 2-0. Ama sonradan o müthiş geri dönüş oluyor rakipten. O da dünya futbolu oluyor herhalde ve siz o cumhurbaşkanının attığı gollerle kalıyorsunuz. Pardon, başbakanın. Cumhurbaşkanıyken daha gol at ona değinmiyor herhalde değil mi? Yok yok. Başbakan kendinden bahsediyor. Tabii Cumhurbaşkanıyken daha gol atmadı. Bursa'nın açılış stad açılışında oynamadı. Oynamadı. Yok, o zaman yok. O zaman bir mola verelim. Okay. Programın yarısına geldik. Müziğin evet. Başkanlarına geçelim. Queen ve David Bowie'nin birlikte onunla ilgili bir not hemen ekleyeyim. Under Pressure dinleyeceğiz. Şimdi bu hafta yakın bir arkadaşımın çocuğunun doğmasını bekliyoruz da ona bir doğum hediyesi olsun. Hani kaliteli müzik dinleyerek büyüsün. Ufku genişler diyerek buradan onu gönderiyorum. İleride Yenal de. Arkadaşımın. Yenal o zaman evet. Aynen gönderelim. Evet. Büyüsün gol atsın. İnşallah. Cumhurbaşkanı olup. Evet dinliyoruz. Dinleyelim. We'll be right back. turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? Açık Radyo'da Libero devam ediyor. Müthiş ikili David Bowie ve Queen grubundan Freddie Mercury'nin sesinden dinledik Under Pressure isimli parçayı. Konuğumuz işsiz gazeteci Burak Kuru. Kendisiyle futbol zirvesini konuşuyoruz. Bu arada da futbolun zirvesini diye yanlış anlaşılmasın. Futbolun zirvesi oturumunu konuşuyoruz. Evet. Geçtiğimiz Perşembe günü bir toplantı gerçekleştirildi Beşiktaş'ta. Bayağı dünyanın en önemli futbol yönetiminde söz sahibi olan isimler vardı. İşte Peter Kenyon dedik. Daha başka isimlerden de bahsedelim. Phil Lynes, Premier League uluslararası eski yayın ve medya direktörü. Kendisi bir bilgi aktarımında bulunmuş. Melchior Soler, La Liga görsel ve işitsel alan direktörü. Steve Nuttall, YouTube Avrupa, Orta Asya ve Afrika direktörü. Onun bir sözü benim dikkatimi çekmişti. Yani taraftarlar tarafından oluşturulan içeriği göz ardı edemezsiniz. Birçok yayıncıdan daha iyi içerik üretiyorlar diyerek. Hmm. Hani dijital medyada da futbolun pazarlanabilirliği üzerine güzel bir ipucu olduğunu düşünüyorum ben bunun. Barcelona'nın eski pazarlama ve ticari ilişkiler direktörü Esteve Calzada da buradaymış. Böyle Dortmund kulübü başkanını gördüm yani bir taraftan da o da kulüp başkanlığı için bir ders niteliğinde sanırım bir konuşmacı olarak adı geçmiyor ama ben yani konuşmacılar Borussia Mönchengladbach futbol kulübü başkanı Rolf Königs buradaydı. Okay. Ona karıştırdım. Evet, tamam. O da hani 250 bin kişilik bir muhitin Borussia Mönchengladbach'ın stadyumunun etrafından bahsediyoruz. Yıllardır 50 bin kişiyle doldurulması üzerine bir fikir vermiş insanlara. Stadyumunun. Evet, stadyumun doldurması. Yani tabii biraz burada kulübün 70'li yıllarda yanılmıyorsam başarılı senelerinin de etkisi olduğunu söylemek gerek ya, bir yerde. Şimdi Mönchengladbach başkanından sonra Dursun Özbek konuşuyor Galatasaray başkanı. Oturum bitti. Şimdi Mönchengladbach başkanı konuşmasında şeyi söylüyor. Türk-Alman ticaret odasında çalıştığını belirtip hani Türkiye ile alakalı olduğunu bahsediyor. İşte anlatıyor. Sonra Dursun Özbek gelip diyor ki herhalde o da konuşmayı dinlemiyor ya da kimin konuştuğundan haberi yok. Şöyle bir cümlesi var. Yani muhabirin geçtiği bilgiye dayanarak konuşurum. Alman konuşmacı mağaza zincirindeki dönem parayı 50 milyon eurodan bahsetti diye bir cümle var. Hani Borussia Mönchengladbach başkanı onun için Alman konuşmacı hani. Hani işte demin kim konuştu diye yanındakine sordu herhalde. Asıl Dursun Özbek'in dünyadan pek haberinin olmadığını şu cümleden anlıyoruz. Diyor ki dünyada futbol ekonomisi 50 yıldan bu yana görüyorum ki bu kadar hızlı büyüyen ve gelişen ekonomi yoktur herhalde diyor. Yani bunu günaydın. Çok inanılmaz yazıyor bir laf. Yani ya bunu yazan imzalamış. Ya bunu yazan danışman varsa zaten hani Hani bu boş ver abi, başka bir şey yap. Hobi olarak yaz konuşma. Hani dünyada Galatasaray kulübünden bahsediyoruz. Ne yanlış imzalar atılmış, atılmamış, unutulmuş yani. Ya, inanılır gibi değil yani. Hani çok çok acayip. Ya tabii. Işte sonrasında Fikret neydi Beşiktaş'ın başkanı? Fikret Orman çıkıp diyor ki benim söyleyeceklerim %80'ini Dursun Özbek söyledi zaten diyor. Ama çok güzel yani. Çok iyi çalışıyor abi. Kimse uyanamamış sabah bence herhalde. Evet. Herkes abi birbiriyle kafa bulmaya gitmiş oraya. Şart demişler, gitmişler aynen, onlar da aynen, bir iki aynen bir şey söyleyip çıkmışlar. Çok iyi yani. Çok fena. Muhteşem bunlar. Ama işte şey yani sonuçta hadise bu. Evet. Bir kere çok iyi oldu. En üst düzeyde memleket futbolunun hali, melalini tekrar ve tekrar dinlemiş olduk. Ama bence senin aktarımındaki en hoş taraflardan biri Fikret Orman'ın canlı retweet'i olmuş Galatasaray Başkanı'na. Onun %60 Dursun Özbey'in dediklerinin %80'ini. Tabii tabii, o inanılmaz. Evet, şey de güzel, onu hemen söyleyeyim. Şimdi birinci oturumda bu kulüp başkanları konuşuyor. İkinci oturum şuymuş. Sponsorluk ve yayıncılık konusunu içeriyormuş. Yani futbol takımları batıyorsa onları bu bataktan çıkaracak olan sponsorlukta ne yapabiliriz ve yayın gelirlerini nasıl arttırılabiliriz konusunda. Haber burada bir paragraf olarak sonlandırılmış. Yani orada ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Üç sayfalık haber metninin bir paragrafı. Üç cümle olarak geçmişler. Onu da mecburen hani Turkcell düzenlediği için Turkcell CEO'sunun söyleyeceği lafları mecburen koymuşlar haliyle. Çıkan resim şu anladığım kadarıyla o zaman. Yani federasyondan siyasetine, kulüplerinden muhabirlerine ki bu en iyi aktarımlardan biriydi. Kimsenin hadisenin geleceğiyle böyle yapısal bir derdi alakası olmadığını anlıyoruz. Yani Cumhurbaşkanı'nın futbola ilgisi devam ediyorsa işler nedir bu Türk futbolunun durumu diye yanındaki birine sorduğu zaman her şey çözülecek gibi bir hal var. Ama işte yani bir taraftan da yani bu işte altyapı meselesi, altyapı derken sadece oyuncu yetiştirme hikayelerinden bahsetmiyorum ki dinleyiciler, düzenli libero dinleyicileri diyelim hatırlarlar. Çok da geçen hafta yapmıştık değil mi? Futbol altyapıları. Evet. Üzerine, Avrupa futbol altyapıları üzerine konuşmuştuk. Mesela şöyle rakamlar vardı. Bir senede yatırılan paralar Southampton mesela kazandığı paralardan da olsa gerek herhalde 30-40 milyon pound pardon euro şeye aktarıyor. Altyapıya aktarıyor. Yani her yıl yapmıyor bunu ama her yıl yapanlar arasında 7 milyon euro, 10 milyon euro, 12 milyon euro sadece altyapıdaki eğitimlere aktarılan paralar. Yani futbolcu yetiştirmesinde sadece böyle sahada onlara futbol öğretmek açısından değil, bir yapısal olarak o organizmayı yönetmek gibi algılıyorlar. Ve bu insanların yıllardır görevlere devam eden üst düzey teknik, taktik, sportif, işte medikal alandaki insanlar. Ve bizim başkanlarımız da diyorlar ki %80'ine Dursun Özbek katılıyor. Evet. Dursun Özbek o sırada müthiş bir konuşma yapıyor tabii. Çok inanılmaz Türkiye konuşma. Futbolu ve dünya futboluna dair değerlendirmeler. Bu arada Galatasaray'ın durumu da belli. Evet, bir taraftan herkes mesela Galatasaray taraftarları da şunu düşünüyordu tabii. Yani hükümet ya neler yapıyor sonuçta, nerelere para aktarılıyor, ne olacak ki Galatasaray gibi bir değeri kurtarması lazım falan diye. Stat da yapıyor bu devlet sana. Seni tabii kurtarıyor falan. Ya bence burada artık taraftarın ciddi anlamda isyan etmesi gereken bir var. Çünkü kulüp tam da bu nedenle batıyor. Bu kulüplerin burnunun yani şey evet, çıkması yani foseptik diyelim en azından. Çıkmamasının en önemli nedenlerinden biri tam da bu ilişkiler. Yani UEFA sana yıllarca niye özel diye. Yani senin kara kaşın kara gözün niye 92'de federasyonu özelleştirdik ki o zaman? Ama o zaten yurt dışındaki şey, yurt dışı futbol sistemine entegre olmak için. Tamam. Onlar da demokratik bir futbol düzeninin içinde değil. Bir taraftan o gelirleri seni belli bir duruma getirmesi lazım ki senin tüketicini de, senin izleyicini de, kendi liglerini de tüketici yapabilsin. Ama işin sürdürülebilirliği böyle. Bu Avrupa'da da yürüyor. Senelerdir Ajax gibi bir kulüp neler yapıyor mesela. Ajax'ı bırakalım hala. Sen de hemen Ajax modelini getiriyorsun yok, yok, şu an. Yok yok. İzlanda örneği mesela daha ya, kaç. Huzur İzlanda diye bir şey var biliyorsunuz. Sistemi var. Huzur İzlanda'da. Huzur İzlanda hayır. Hayır. İzlanda'da huzur, değil. Huzur İzlanda. Şekli kelime Z harfiyle güzel bir değişiklik yapmışlar. Ben Uruguaycıyım tabii. O ekoldü çünkü o çok soğuk ya yani İzlanda'da. Bu arada devam edeceğiz muhabbet ama bir hadise var. Şimdi o hadiseye de geçmeden peki. Başka bir buna daha yakın olduğu için bir şeyden bahsedeceğim. 29 Ocak'ta Hürriyet'te yer almış bir haber bu. Ülke futbolunu hani nasıl kurtaracağız, ne yapacağız konuşalım diye yapılan bu toplantının ardından hemen yapılan bir haber, bir açıklama. Workshop mı? Hayır bir açıklama sadece. Keşke workshop yapılsa falan da öyle bir şeylerin yapılmayacağını biliyoruz. Workshop deyince hatta böyle ne demek istedi acaba diye küfür mü ediyor diye bakabilir futbolun zirvesindeki yönetici ya da organizasyon sahibi kişiler. Her neyse. Dediklerinin %80'ine katılıyorum. Ülke futbolunun nasıl yönetildiğine dair güzel bir örnek. Gıda ve Hayvancılık ve Tarım Bakanı Faruk Çelik, PDD 1. Lig takımlarından Şanlıurfa Spor'a transfer döneminde destek verdiğini açıkça söyledi ve bedelsiz iki transfer yapıldığını açıkladı. Ben transfer oldu diyeceksin dedim bence ondan sonra bu program bambaşka bir... Ama havaya... Faruk Çelik'in yeni değil galiba bu şeyi bu. Bayağıdır. Ya muhakkak Şanlıurfa'ya vardır. Şeyi var onun hani teknik direktör atamadan tut da hani... Oyun sistemi, oyun kurmak tabii var. Ama işte var. Hani... Kemal Unakıtı'nın zaten Eskişehir bir futbol takımını var. Gıda, Hayvancılık ve Tarım Bakanı transferini yapıyor. Niye? Belki iyi futbol oynuyordur. Yani gol atıyordu. Gol atıyordu. O da mesele gol atmak. Yani. Bak tabii bence atmak. Altyapıyı iyi yapabilir. Ne ekersen onu biçersin çünkü. Olabilir. İyi ekim sonunda Şanlıurfa Spor güzel ekinler alabilir. Küçük baş büyük baş olarak mı böylece? Tabii altyapı alt küçük baş. 18 büyük baş. Güzel olabilir. Kümesi ne yapacağız peki? Kümes taraftar oluyor tabii bu durumda tabii. Yani. Böyle yönetiliyorsa memleket biz de kümes hayvanına dönüyoruz. Neyse, Toşak Latife. Toşak yıllar önce şey yapmıştı hatırlıyor musun onu? Toşak kim olduğunu söyleyelim. John Benjamin yabancı, Toşak Beşiktaş'ın eski teknik direktörü. 90'lı yıllarda Galli şey yapmıştı. Yurt dışı kampında Avusturya'daydı zannedersem. Böyle bir yeşilin bol olduğu yerde kamp yapıyorlar. Yan yana dizilmiş 3-4 tane inek görünce saymaya başlamıştı. Rahim, Alpay... Ne Recep diyorsun? Diye bizim savunma attığımız bu diye onları göstermişti. Çok çok güzel hikayeydi o. Yanlış tabii böyle şeyler. İşte çok, bak çok John Benjamin Toşak'ı takip oradan etmiş. Oradan şey yapmış. Oradan yürüyor. Ülke sporuna dair tabii bugün de şeyler oynanıyor. Türkiye Kupası maçları. Enteresan bir maç vardı. Daha önceki maçı da garip geçmişti. Evet. Ahmet Spor Başakşehir Spor'la oynadığı maçtan sonra... Diyarbakır'da oynanan maçta, maçtan sonra değil, Semih Şentürk gol attıktan sonra bir asker selamı vermişti. Hayır, selamın dışında sonradan yaptığı konuşmalar korkunç yani. Evet. Provokasyonun her şeyi vardı o konuşmada yani. İşte futbolcu olmuş ama bir tek onu olmuşlar. Başka hiçbir şey olamamışlar. Evet, Menotti'yi dinlememişler herhalde. Yani şimdi bütün bu muhabbetlerden sonra tabii Menotti'yi dinlemek, onu bilmek falan biraz ağır gelir yani. Bakın, Semih Şentürk belki dinliyorduk. Menotti, Arjantin'in hocası. Cesar Luis Menotti. Yani 78 Dünya Kupası'nı alan ve Videla'ya el sıkmayan. Evet, tepki veren. Bu bilgiler önemli. Yani bunları da öğrenmek, düşün. Junta liderine tepki koyuyorsun. Yani sen orada zaten herkesin yapabileceği bir hareketi yapmışsın. Semih için söylüyorum. Neyse, evet. Pardon. Yine Ahmet Spor'da bugün Bursa Spor'la mücadele halindeydi. Saat 2'de başlamıştı maç. Yayıncı kuruluş A Spor kanalı. Spiker Gökhan Telkenar'da Ahmet Spor'un adını hiç anmamak için elinden geleni yapmış. Ahmet Spor Kulübü'nün de kendi Twitter sayfasından da bu konuda isyan da belirtilmiş. Spiker Ahmet Spor dememek için onlar diyor bize. Yenmek yenilmek önemli değil. İşte bu yüzden bu korkuyu yüreklerine salmak yeterli gibi bir şeyler de yazmışlar. Yani onlar. Evet, maç boyunca onlar Bursa demiş. Bursa biz mi oluyoruz? Evet, Bursa bizmişiz herhalde. Ya şey... Gökhan Telkin'e göre ve yani Ahmet Spor taraftarı da Bursa'da herhangi bir gerginlik yaşanabileceği endişesiyle İl Güvenlik Kurulu tarafından girişi yasaklanmıştı taraftarlarının da. Ahmet Sporlar bence giremedi. Ahmet Spor'un kendisine de girişi yasaklayabilirlermiş Bursa maçına. Ya evet. Şununla ilgili ben Semih Şentürk'ün hikayesiyle ilgili, şimdi benim Twitter'da çok severek takip ettiğim ama inanılmaz küfürlü tweetler yazan birisi var. Mithat Sönmez diye. Şeyi de Petek Doku oradaki lakabı. Semih Şentürk kafaya çıkarken şarjör değiştiriyormuş diye bir tweet attı. Onunla dalga geçmek için. Bence gayet güzel bizim futbolcu zihniyetini anlatıyor yani. Ve ardından da demiş işte, biz burada aylardır her dakika küfür ederek terörü bitiremedik. Adam bir asker selamıyla bitirdi, aferin diye yazmış. Yani evet. Ya bilmiyorum ya, bazı şeyleri yani çok çok acayip geliyor bana. Ya yani. Şu memleket futbolundan da Allah için yani, şu memleket ki yani demokratik havaya, insaniyet namına bir şey gelse yani. Ama işte hemen tekrar bu futbolun zirvesine gidiyoruz. Zirvede yapılan tırnak içinde diyelim hadi, yine de zırvalara bakıyoruz. Ondan sonra gidiyorsun, senin futbolcunun yaptığına bakıyorsun. Aras diye bir futbolcu aldı Beşiktaş. Ermenistan milli takımda oynuyor ama Bakırköy doğumlu. Şimdi Vallecano'ya kiraladı. Hı hı. Ama daha alınır alınmaz dönen tweetler. Yani sadece etnik kimliğinden sebep yani. Daha hiçbir şey, tek kelime etmemiş Bakırköy doğumlu Ermenistan milli takımda oynayan bir oyuncu ile ilgili ırkçı kalkışmalar. Yani ondan sonra ya şimdi, ama bir taraftan İngiltere'de bir top oynandığı zaman yani maç sonrası oyuncuların birbiriyle olan ilişkileri, seyircinin hemen dibindeki olan hikayeli ilişkileri işte, yani sonuçta her şeye geçtim, benim futbolda olan beklentimi de. Hı. Bu futbolu değeri yüksek olur tabii Premier Lig'de. Bunu herkes izler tabii. Çünkü sadece sahadaki oyuncuya ayrılan parayla ilgili bir şey değil ki. Onu izleyen taraftardaki psikolojide. Şimdi sen alkolle bu kadar uğraşıyorsun, ediyorsun falan da senin liginin asıl sponsoru rakı falan olması lazım. Bu kafa oturup böyle vay bizim lige ne oldu böyle diye rakıyla kafa çekeceksin artık. Hı hı. İletişim şirketinden daha çok artık başka bir şey yapman lazım bu lige. Adamlar yani orada bir şey yaratıyor. İspanya keza öyle. Hiç sevmem ama İtalya bile yani bize şey yani futbol, kat kat iyi. Ha, futbol anlamında söylüyorum. Belçika ligini yayınlıyor bir kanal mesela. Oturuyoruz maç yani. Belçika Ligi izliyoruz yani. Aynı saatte Türkiye Ligi maçları şifreli, paralı. Heh. İzleyemiyoruz. Hayır yani yine anlarım. Yani öyle bir ligin olur ki. Yani oturursun o şeyi verirsin. İşte öyle bir ligimiz yoktu i̇şte zaten. İşte ondan bahsediyoruz. Ama şimdi o Belçika Ligi'nin yayınlaması da çok ekonomik bir şey olabilir yani. Yani Belçika Ligi mesela atıyorum Süper Lig'in özet görüntülerini alacağım paranın 20'de birine falan Belçika Ligi'ni yayınlıyor olabilir. Belki de tepki olarak da yani bedavaya falan ne olacak? Bence abi, kesin izlenir. Öyle. Ben otur, ben yeşil görünce bakıyorum. Ama ben Belçika öyle. Ligi'ni izliyorum. Aynen. Güzel şeylerde yakalayabiliyorum yani. Tabii arada. Bence kesin öyle. Spor kanalı bu. Ne yapacak? Elinde spor kanalısın. Futbol canlı yayınlayamıyorsun. Onun için yapıyor. Doğru. Fuat Akdağ'ın da zaten sürekli sabah yaptığı programlarda bu tür serzenişleri var yani. Özet görüntü alacağız. Direkt yayıncı kuruluş olsak daha eşit paraya denk geliyor. Çok acayip yani. Canım ya. Bu arada maç skorunu vereyim. Ahmet Bursa. Ahmet Spor 2, Bursa 1. Tek elemeli maç olduğu için de Ahmet Spor bir sonraki tura çıktı. Son 8'de Türkiye maç Kupası'nda. Maç bitti değil mi? Maç bitti. Semih'in selamları ne oldu? O grup maçıydı, Başakşehir maçında. Ama şimdi boş yer mi selam verdi? Şey... Beni ilgilendirmez o Semih'in selamı. Ama bu Başakşehir... Onlar evet. Kazandı yani. Evet, Başakşehir'le Ahmet Spor gruptan çıkmıştı. Ahmet Spor da son 8'e kaldı. İşte demek yani Semih çok fazla Ahmet şarjı Spor'un kimle eşleştiği henüz belli değil. Göre... Bizle ama. Ha. Kesin yani bizle eşleşti. Onlar bizle eşleşiyor da onlar. Ha evet. Doğru. Her halükarda bizimle eşleşecek herhalde. Tabii doğru. Bu arada tabii başka liglerde başka güzel hareketler de var. Yani sahalarda görmek istediğim sayı, hatta ben izlediğim zaman tüylerim diken diken oldu. Çok güzel. Çok acayipti. İstersen Volkan, Ahmet Bursa örneğini sen verdin. Devamı Yunanistan senin uzmanlık alanı deyip topu atayım mı sana? Çipras'a bağlanalım abi, anlatsın. Hikaye şu işte, dün yanılmıyorsam ya da evvelsi gün Yunanistan'da bir mücadele başında hemen iki takım oyuncuları da hakemin düdüğünün ardından bir oturma eylemi gerçekleştiriyorlar. Oturma eyleminin sebebi de Yunanistan'a iltica etme yani sürecinde çalışan, hayatını kaybedenlere ya da geçip de zor şartlarda yaşamını geçindirmeye çalışanlara, devam ettirmeye çalışanlara bir dikkat çekmek. Benim bildiğim meselesi. Şöyle 26 kişi mi? 20, yani bunu da söyleyelim bu arada. Yani düzenli şekilde insanlar ölmeye devam ediyor. Evet. Yani biz yani birkaç arada kamuoyunda çok hani ya bebek Ayan Kudi ölünce bebek ölümü çok etkilemişti. Onun üzerine bütün dünyada manşet olmuştu ama yani her hafta Ege sahillerinde boğulan insancıklar var. Ve benim bildiğim bu eylemde daha yeni 26 kişi mi hayatını kaybetmiş ne onun üzerine yapılıyor ama hakikaten çok acayip bir görüntü. Bütün futbolcular zeminde oturmuş bir şekilde. Yani işte böyle işler var. Evet, takımları da söyleyeyim. AEL takımıyla Acharnaikos takımı. Nasıl okunuyorsa sen daha bilirsin. Evet, yani yaptığımız bütün bu oyun programları bu takıma ve taraftarlarına, oyuncularına gitmiş olsun. Evet. Yani işte böyle oyuncular da var. Duyarlı oyuncular. Yani Menotti'yi analım tekrar. Sadece futboldan anlamak aslında futboldan da anlamamak demektir demişti. Az önce andık Menotti'yi. Semih Şentürk futbolda anlayabilir ama bir tek o kadarmış herhalde. Şey, sadece Semih'i de söylemeyelim aslında. Futbolun, tabii yani bu aslında genel bir şey. Yani Semih sadece bunun uygulayıcısı oldu. Ki ve zaten belki de hani daha çok gözümüzün önüne yaptığından çıkan. Sonra hani bravo be helal olsun diyen insanların varlığı da hani diğer insanlarla Semih'in aynı düşündüğünü gösteriyor. Yani Semih'in destekçisi aslında bayağı fazla. Ya evet, tecavüz son yaşanan tecavüz hadisesinden sonra yapılan aynen. yorumları da görünce memleket hakikaten hazine gibi, yani böyle değer üzerine değer üretiyor. Yani insanlığın zirvesi toplantısı yapılsa hiç fena geçmeyecek yani. De işte yani zaten asırlardan beri böyle olan bir yermiş burası aslında da biz Twitter sayesinde haberdar olmuşuz gibime geliyor. Çünkü bu anlatılanlar hani ne bileyim 60 yaşında birini anlattığında işte şurada da o olduydu zaten diye söylüyor sana yani, eski örnekleri veriyor. Görenler var yani. Dijital. Yeni çıldırmadık biz yani. Böyleydi evet. Burası işte. Evet yani o işte analog diyeyim. Analog da olmaz tabii de. Yani hani normal eski 20 yıl öncesine gittiğinde belki de hala da var tabii ki onlar. Bir kahvehaneye girdiğinde olan sohbetlerin dijital olarak, yazılı olarak akıyor olması önümüzde. Yani dijital bir kahvehane hali. Evet, evet. Ha, güzel dedin. Evet, kahvehane hali. Çünkü herkes birbirine çok daha rahat atıp tutabiliyor. Kahvehanede de hani olmadığın veya tecrübe etmediğin öyle bir olayda ya da kendimiz için de öyle tecrübe etmediğimiz bir olay hakkında çok daha rahat atıp tutabiliyoruz ya. Burası da böyle bir aleme döndü. Ama bak, kuzguncuklu birisine de kahvehaneyi kötüleme yani. Kahvehaneyi şey yaparız. Bir mekan prototipi olarak arkasındayız elbet ama içinde dönen şu tarz muhabbetlerin neresinin tutulur o başka bir ayrı. Şey. Şimdi ben tekrar bu bir toplantı örneğine gelmek istiyorum. Bu İngiliz konsolosluğu bundan yıllar evvel bir toplantı organize etmişti. Bizim ilk libero dönemi Bağış'la yaptığımız zamanlar ve ben de toplantıya katılmıştım ki hatta orada şeyle tanışmıştım ki kendisi de açık radyo dinleyicisiymiş. Bu HSBC ve İngiliz konsolosluğu bombalamalarında hayatını kaybeden İngiltere konsolosu, baş konsolosu değil de tabii bu İstanbul'da konsolosu oluyor. Orada bir kısa bir muhabbet olmuş o da. Muhabbet dediğim işte hoş geldiniz. Sonra açık radyoda olduğunu öğrenince ben de açık radyo dinliyorum, önemli bir radyo falan dedikten sonra işte toplantı başladı. Orada da şey, Türkiye'li taraftarlar ve İngiliz taraftarlar birazcık bu işte Leeds sonrası hadiselerinde işte bu taraftarlığı bir araya gitti. Kültürel bir muhabbet ve çok komik şey, İngiltere milli takımı taraftarlar derneği başkanı falan bir temsilen bir vatandaş vardı. O da konuşma yaptı. Bayağı böyle taraftar kültürü üzerine biniyor. Ki kulüp taraftarı da kesin ama oradaki kimliği ulusal takım taraftarı ki bizim için çok garip malum. Yani bizde paşalı bir rol dışında pek bir ulusal takım prototipi kafanda canlandıramıyorsun ki işte katılıyorsun ulusal şampiyonluğa, Avrupa dünya şampiyonlarına. Orada inatla İngiltere'den katılan taraftarların yapmaya çalıştığı tartışma tipiyle bizim memleketten katılan taraftarların yapmaya çalıştığı tartışma tipi de başkaydı. Yani bu da nereye gelmek istiyorum? Bu hakikaten sen az önce dedin ya, bu aslında dijital kültürle ilgili bir şey. Biz yani biz şimdi fark ediyoruz aslında memleket böyleydi. Hakikaten her alanda görüyorsun. Yani şimdi bambaşka dilden konuşuyordu orada İngiltere'den gelen taraftarla Türkiye'den, ki onlar da ne badireler atlatmış bir taraftar kültüründen bahsediyoruz aslında 80'lerde falan. Yani çok ciddi bir şeye ihtiyaç var, yani kalkışa ihtiyaç var memleket futbolunda. Yani tabii ki her alanda böyle bir ihtiyaç var ama özellikle yani bizim şu an ilgimiz olduğu için memleket futbolunda ve bunun oturup ciddi ciddi adamları, ciddi ciddi kadınları dinleyerek yapabilecek şekilde olur. Yoksa böyle senin siyasetçinin attığı goller üzerinden ve bence orada gol attı dedikten bir es verip konuşmacılara bakılmıştır yani muhabbet öncesi aslında. Alkış beklemek için. Mutlaka keşke videosunu şey yapabilse, yani izlemiş olsaydım keşke. Yani mutlaka orada vardır. Cumhurbaşkanına bir selam sarkıttıktan sonra bir geri dönüş almıştır oradan. Yani alkışta. Bir yerde şey mesela Yıldırım Demirören o toplantıda şey diyordu. Yani aslında toplantıyla çok konuşmak istemiyorum. Yani keşke muhabirler birazcık şey aktarsaydı, bu yayın sponsorluk kulüp yönetimi üzerine ne demiş diğerleri falan. Ama o da çok ilgi çekmemiş. Yani çok acayip bir şey. Asıl muhabbet orada çünkü. Bizim her Allah'ın günü dinlediğimiz federasyon başkanı, futbol direktörü, bakanın şeyleri, yani beylik laflarında hiçbir şey yok. Ama yani bu haber olarak aktarılmıyor bile. Yani akıllı gibi değil. Yani, Demirören mesela hayallerinden, benim hayalimdi ne futbol aşığı mı şey, yani bu yani senin futbolun başındaki olan birisinin hayali bu. Onu da yasayla yaptırabiliyoruz zaten. Ha, bir de AŞ yani şey de ne bir isim verdin de ne oldu yani, sonucunda ne oldu? İşte bilmiyorum ama sanırım orası da yeni bir rant kapısı olacak gibi gözüküyor. Bir rant rahmetli. Ya şeyler oluyor şimdi. Yani özel sektörde çalıştıkça böyle bazı şeyleri keşfediyorsun ya, yani bunu çalışanlar mutlaka biliyordur. Şöyle bir yönetici tipi var özel sektörde. Sana bir projeyi anlatıyor. İşte şöyle yapacağız, şöyle yapacağız, şöyle yapacağız. İşte patronuna yatırım yapıyor. Deneniyor ama olmuyor. Ondan sonra olmaz tabii ki çünkü şunu yapmadık diyor. Yapmadıysan işte o zaman istifa et ve git. Ama o zaman Türk şöyle yaparsak işte olur diyor. İkinci projeyi yapıyor. Yani bunlar tamamen bu işte. Ve terfiyi de alıyor. Güzel. Hani, batıra batıra tırmanan insanların ülkesi. Çok şahane burası. Atatürk'e mal edilen bir laf vardı. Zannetmiyorum herhalde öyle bir şey söylediğini ama Türk şoförü en asil duygunun insanıdır, hı-hı, diye. Yani dediğim gibi burası muamma söyleyip söylemediğine dair ama bu işte şeyde yazıyor, o Balıkesir'deki şeyde derneğin tepesinde yazıyor. Abi ona bakarsan Ankara'da da itfaiye müdürünün şeyinde Atatürk'e ithaf edilen yine söylediği şey vatan alevler içinde diye bir yazı var. İtfaiye canım şey de vardı. Ben de sporcunuz Zeki Çevik ve Aylaklısı'nı severim değil mi? Belediye başkanı kendi brandı çok güzel ama yani. Abi retweet etmiş. Bir çok de onu güzel. Ben de yani. Ben de severim. Abi, vatan alevler içinde ne yani? İtfaiye müdürlüğünü asıyorsun yani. Yani hangi bağlamda? Artık bağlanma. İşte senin de dediğin örnekten şey yani, Türk projesi en asil duygun insanıdır. Yani. Önemli olan projedik. Tabii. Olup olmayacağı hiç önemli değil. Hayal ve proje. Çılgın projeler. Peter Kane de onu diyor zaten. Yapıp yapamayacağınızı ben karışmam diyor ama doğru olay budur. Ama Türk tipi budur yapın diyor yani. Türk tipi başkanlık sistemi, Türk tipi proje, Türk evet, tipi. Evet. Bence zaten Türk tipi, yani. Tipi yönetildiğimiz için buradayız diyememiş mi kimse de Peter Kane'a? Türk tipi. Türk güzel, kısmı değil, Türk tipi. Basının ilgisizliği konusunda da şunu söylemek istiyorum. Ben denk gelmedim henüz. Gelsi yani gazete alma refleksimi kaybettiğimden de olabilir. Dijitale de hiç düştüğünü görmedim. Bu gelen isimlerle biri de tutup kolundan röportaj yapmamış mı? Peter Kenyon'la, Rolf Koenigs'le, işte Premier Lig'in yani, yayın direktörü. Burak çalışmıyor ki. Burada benim gazetecileri savunmama izin verin lütfen. Burada şöyle bir şey var yani. Oğlum yapacaksın da kim okuyacak diye bir baskı oluştuğu için hani. Engel çıktığı için sürekli karşında bir süre sonra haberle ilgili refleksini yitiriyorsun sen. Yani diyorsun ki abi Peter Kenyon'la konuşsak kim okuyacak zaten? Diyecek ki sana şu kadar 3 santime 5 santim bir yer söyleyecek. Evet, öyle olacak öyle ama öyle gazeteciler maalesef şeyi yitiriyor. Yani hani burada da aslında ikinci yarının hani toplantının ikinci yarısının önemli olduğunu orada bütün gazeteciler biliyor ama hani gazete kullanmayacağı için zaten ne yapıyor yani benim orada. Holdingim yok, şirketim yok, bir de onu dinleyip bütün gün burada not alacağım ama tamam abi yürü ve Turkcell konuştu gidelim oluyor. Bir şey de diyemiyorum kimseye yani çok büyük özveri istiyor. Bilmiyorum. Yine de. Hayır, bunu da, ya siz eleştirin yine de ben şeyi sunmuş oldum. İçeriden mutfaktan şeyi. Yani hasbelkader yaşadığımız şeyler. Tanık evet. olduğun şeyler ve haklısın yani. Evet. O refleksin kaybedilmesi de çok acayip bir şey. Yani ve ondan sonra biz bir sepet hızlı ondan okuyoruz. Sonra Spotlight izleyip vay ne güzel diyoruz işte. Evet bitiriyoruz ne yazık ki. Normal sağlam yağdık güldük. İkinci oturuma yani. Kalmayacağız. Evet. Çok evet. önemli bir şey yokmuş ikinci oturumda galiba. Burak evet. çok sağ ol, ağzına sağlık. Rica ederim. Burak Kuyu'yla beraberdik. Ben teşekkür ederim. Yine memleket futbolunu güzel günlerini inşallah konuşuruz diyelim. Ve sandalyeden şöyle aşağı doğru bir kaykıldım. Öyle laf etme memleket futbolunu sandalyeden ayağına keserler. Evet Libero'yu bu hafta da bitiriyoruz. Ben Volkan. Ben Tan, herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.